Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli, a kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 dzień czerwca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS pyta Komisję Europejską o wszczęte przeciwko Polsce postępowanie w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców. Jutro we Francji druga tura wyborów parlamentarnych. Partia prezydenta może liczyć na absolutną większość. W serwisie też Światowy Kongres Rowerowy i pytanie, jak popularyzować dwa kółka. Prawo i Sprawiedliwość pyta Komisję Europejską, dlaczego wszczęła procedury za odmowę relokacji uchodźców tylko przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, skoro inne kraje unijne także nie wykonują decyzji w tej sprawie. Bruksela w środę formalnie rozpoczęła postępowania. Czeka miesiąc na odpowiedź. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił w śniadaniu w Trójce, że polskie władze nie zmienią stanowiska w sprawie relokacji uchodźców. Polska swoje stanowisko wyraziła w sposób jednoznaczny i konsekwentny i tutaj nie przewiduje żadnych zmian. Rząd PiSu wielokrotnie mówił, że na przyjęcie uchodźców się nie zgodzi. Powtórzył to na naszej antenie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Żeby Polska otworzyła szeroko bramy, tak jak inne kraje Zachodu, wpuściła niekontrolowaną liczbę uchodźców. I na to, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. Dokąd będziemy rządzić, będziemy chronić polskich obywateli. Opozycja zarzuca rządzącym brak dobrej woli. Jarosław Kalinowski, PSL. To z drugiej strony pokazuje, że wystarczyło wykazać dobrą wolę, przyjąć kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin. Episkopat dawno atapelował. Caritas się deklarował, że to zrealizuje. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej posądza rząd o koniunkturalizm i twierdzi, że nie chodzi mu o Polaków. To jest kwestia tylko czystej polityki, która grania tym, co wychodzi z sondaży, grania sprawami, które są na emocjach. Jesienią 2015 roku państwa członkowskie Unii porozumiały się w sprawie przeniesienia 160 tysięcy uchodźców z Włoch i Grecji do innych krajów. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie 6 tysięcy. Z ostatniego majowego raportu Komisji Europejskiej wynika, że Węgry, Polska i Austria nie wpuściły ani jednej osoby. Z kolei Czechy po relokowaniu niewielkiej liczby uchodźców przestały brać udział w programie. Poza Polską i Węgrami Austria do tej pory nie przyjęła ani jednej osoby, a Słowacja zaledwie 16, ale oba te kraje pod naciskiem Komisji zobowiązały się do udzielenia schronienia uchodźcom, przez co uniknęły procedur. Jutro dogrywka nad Sekwaną. Druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Według prognoz partia prezydenta Emmanuela Macrona może liczyć na absolutną większość w Zgromadzeniu Narodowym. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Lekarze, przedsiębiorcy, adwokaci. Wśród kandydatów prezydenckiej partii nie brakuje osób, które robią pierwsze kroki w polityce. Wśród nich jest Stanislas Guérini, 35-letni przedsiębiorca, jeden z założycieli ruchu En Marche. Po tym jak Emmanuel Macron został wybrany, nie miałoby sensu, byśmy teraz tak po prostu wrócili do swoich firm i zostawili go samego. Moja kandydatura w wyborach powszechnych wydała mi się logiczna. Powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Guérini. W pierwszej turze zdobył on ponad 45% głosów, znacząco wyprzedzając kandydatkę prawicy. Jutro ma duże szanse na zwycięstwo. Jego priorytety to walka z bezrobociem, edukacja i umoralnienie życia politycznego. Guérini zapewnia, że jego partia będzie uważnie korzystać ze swojej władzy. Chcemy działać przy poszanowaniu opozycji, próbować znajdować konsensus i bez względu na to, skąd pochodzi dany pomysł, patrzeć na to, czy on zda egzamin, czy nie. Republika En Marche ma szansę na ponad 400 z 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Jak popularyzować dwa kółka? Eksperci z 40 krajów dyskutowali o tym w Holandii podczas Światowego Kongresu Rowerowego. Czterodniowa impreza nieprzypadkowo odbywała się w dwóch miastach, Nijmegen i Arnhem. O szczegółach Tomasz Majka. Obie miejscowości oddalone są od siebie o 15 kilometrów, a połączone autostradą rowerową. Organizatorzy kongresu wydarzenia przewidzieli w dwóch miastach i zachwalali, że przejazd między nimi zajmuje oczywiście rowerem 40 minut. W spotkaniu wzięli udział rowerzyści nawet z Australii, Indii czy RPA. Dyskutowano m.in. w jaki sposób przenosić holenderskie rowerowe doświadczenia do innych krajów. W 17-milionowej Holandii 13,5 miliona obywateli jeździ na rowerze. Często mają więcej niż jeden pojazd, stąd w całym kraju jest ponad 22 miliony sztuk dwóch kółek. Holendrzy mają jednak gdzie bezpiecznie jeździć. Sieć ścieżek rowerowych liczy 35 tysięcy kilometrów, a kraj przeznacza 400 milionów euro rocznie na infrastrukturę rowerową. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sobota z chmurami i przelotnym deszczem. W górach może padać deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia tylko na północy. W Katowicach dziś zaledwie 16 stopni, w Lublinie i Kielcach 17, w Bydgoszczy i Suwałkach 18, a w Warszawie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Lenovo K5 z obsługą dwóch kart SIM oraz super szybkim procesorem za 599 zł dostaniesz 50 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 350 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 350 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Poczuj się jak w kinie! Teraz w MediaMarkt! Projektor multimedialny Optoma HD 27 Full HD. Kupisz za jedyne 2649 zł, oszczędzając 200 zł. Jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 10. Witam Państwa serdecznie. Love, what did you do to me? My only hope is to let life stretch out before me and break me on this lonely road. I'm made of many things, but I'm not what you are made of. Only now do I see the big picture, but I swear these scars are fine. Only you could have had me in this perfect way tonight. I might be blind, but than what you just meant for me. Don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. My darkest friend. Words. Have you forgotten all the lies you left there so fresh, turning home in the air? And now you have no weapons. You can try to get close to those alone. Do you really think they don't know what you're made of? But I swear these scars are fine. Only you could have held me in this perfect way tonight. I might be blind, but you taught me the difference between mistakes and what you just meant for me. So don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. London Grammar na początek naszego spotkania. Tak, troszkę brzmi jak Where the Streets Have No Name zespołu U2, ale cudowna to płyta Truth is a Beautiful Thing. I kto wie, być może jeszcze na zakończenie wrócimy sobie do tej płyty. Big Picture to ta piosenka, która wybrzmiała. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. Jeżeli nie czytam jej, no ale widzę, wszystko widzę. Wszystko widzę jak na dłoni. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Nie mamy gościa, więc będzie więcej muzyki do godziny 12. Ola Budka, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. Ola zadba o to, żeby wszystko pojawiło się na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. To przy okazji polecam również głosowanie na listę. Sporo się pojawiło nowych utworów w zestawie do głosowania. Mam nadzieję, że jest w czym wybierać. To tyle, tak? Co więcej? A, miałem powiedzieć, że miałem powiedzieć pani Ewie, że pan Bartek mimo antybiotyku skończonego w piątek nadal choruje, nie pojawi się na rajdzie rowerowym w Poddębicach. To tak w sprawie rowerów jeszcze. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie dam rady rozwiać chmur, ale może muzyka będzie miała taką siłę sprawczą. No to startujmy. Teraz Procol Harum. Ain't them green like dollar bills. Tak. Ktoś napisał, że nowa płyta Procol Harum, znaczy, że głos wokalisty przypomina trochę głos Cukero. Może coś w tym jest. Image of the Beast to kolejny utwór z tej płyty, po który sięgam. Płyta nosi tytuł Novum. 21 minut po godzinie 10. Teraz zabieram Państwa do Islandii. Pan się nazywa Ryan Karazija. Ma korzenie trochę w Meksyku, trochę na Litwie. No i chyba lubi Polskę, bo na tej nowej płycie dwa utwory pod tytułami Gosia i Poznań. No właśnie w Poznaniu występowali w zeszłym tygodniu. No to jest płyta niespokojna taka trochę i niepokojąca, ale myślę, że bardzo ładna. Proszę posłuchać. The routine that I planned to understand and know, play my tricks, fragile mind, risk it all. I'm not here. There must be some mistake. Don't piss us in. Don't piss us in. So serious. Don't be so Ryan Karazia, urodzony w Kalifornii, uciekł z Kalifornii do Islandii. Laura to jego zespół. Once in a Long, Long While to nowa płyta i Don't Be So Serious, utwór, którego posłuchaliśmy. Jeszcze przez 3 minuty zostaniemy w Islandii. Out of your head, you can't relate. Blend to others' landscape when you go out of your way to help someone who is for no pay. Do you think about us? Do you think about us when you go? Tak mnie coś wzięło dzisiaj na tę Islandię. Zespół nazywa się Vok. Piosenka BTO. No a teraz już gorąca Kalifornia. Kartka z kalendarza. Wczoraj miał urodziny Gino Vanelli. I'm Tino Vanelli wczoraj miał urodziny, wszystkiego najlepszego urodzonym wczoraj i dziś. Dziś ma urodziny Barry Manilow. Wystarczy powiedzieć, że sprzedał na świecie 75 milionów płyt. To ja sięgam po jego ostatni krążek. We used to dance to Harlem Nocturne. We were a rhapsody at midnight. And when we kissed, it was a slow burn. And we knew just the way to make it. Whiskey on the rocks, whispers in the dark, listening to the blues, loving Birdland and you. You used to say I was your Tony, just like the boy in West Side Story. You said I was your one and only, and love was there for us to take it. Whiskey on the rocks, cold train in the dark, swaying to the blues. My breath away, a perfect Birdland fantasy. Never dreamed you'd fly away from me and leave me crying at Birdland. Sometimes I drive back to the city, across the bridge the skyline calls me, and I get caught up in those memories. And even now it's hard to shake it, can't believe it's through. I'm living with the blues. What else can I do? I'm still loving Birdland and you. Do do do do do do do do do. Lovin' Birdland to Barry Manilow z tej nowej płyty This Is My Town o Nowym Jorku, ale w Radiu Kalifornia. 1978, 17 czerwca na pierwszym miejscu amerykańskiej listy była ta piosenka i pozostała tam przez 7 tygodni. See me through. I leave it up to you. Do it like take. Wyobrażam sobie, napisała słuchaczka, że gdyby pan śpiewał, to miałby pan właśnie taki głos. Ale taki jak Andy Gibb, czy taki jak Barry Gibb? Bo falsetem niestety nie umiem śpiewać, choć jak była na liście piosenka grupy Travis, to tam troszkę próbowałem. Closer, closer. Dobrze, zajmijmy się innymi sprawami. W 1971 roku, kolejna kartka z kalendarza, 17 czerwca, płyta Carole King Tapestry weszła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy bestsellerów i pozostała tam 15 tygodni. I aż do Adele była to najdłużej przebywająca płyta na amerykańskiej liście, aż do Adele 21. Pospominajmy. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something King zaśpiewała It's Too Late. Rok później, w 1972 roku, na brytyjskiej liście przebojów numer jeden to była ta piosenka. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills,